روانیاں پہلی دفعہ ہو گیا بیگانہ میں ہوش سے پہلی دفعہ پیار کو پہچانا احساس ہے یہ نیا سنا ہے سنا ہے یہ رسم وفا ہے جو دل پہ نشا ہے وہ پہلی دفعہ ہے سنا ہے سنا ہے یہ رسم وفا ہے جو دل پہ نشا چڑھا سنا ہے سنا